namba, mipango baba. Baba sitaji shida na wala, mipango namba. Nanukia vizuri kama duka la perfume. Sinite muni wezi pata rufe numu. Hata biti sio kubumu, kubamu ya kidisho. Ila wana bado kabu bicho, siletizo. Najua kona zote kama fagio wa zamani. Hichaka na chocho zote, macho tu bila ramani. Ni kudre na mwanadamu, nazi shindani na jiwe. Lilo pangwa liwe. Bangi zinzi swatwe ya miaka 17. We baba, unataka vita na mafia. Bili za mabilioni na bado utai huzioni. Winning together, wana kubega. Utai fender ball, wana nitaga mastermind. Mipango pangu na chipuka haina end. Hapwe fe, ye face for bar. Silete uchimbi, nefuwa gloves ila bado na upenda ugombi. Upwebo. Kikosi mstara mbele na nyuma turudi. Kamba wakula kama livuna. Kamba na meli shanga sijika kutafuna. Tamani vyote ile chango vya kumungunya. Damn. Meshi wafuko metuna. Kwenye giza mkumele lina tochi. Kuna vikosi, mikosi. Gozi, gozi kama tupembe nyako higiba. Kwenye yako sone tari kama kuna wanga kiba. Na mastakari fukone menyuka pamba kimtoni. Na sura ngumu kastone kijitenganya toponi. Yanga rasubui paka subui so jipange jukoni. Mushiri wambi ya terere ndo nini. Vibe lipo juu kwanza mkeko yoche nika leo. Tanki liko kuu leo, masi ni masipi leo. El, kapo, bada nipo nipo. So na nyache chipo chipo nisi toke bro. Upo, upo. Tamana nja kuchoa na kwa mua. Ukamua mnajua inakaa po. Niko taite ya tabu nenda na skinny jeans. Autaki kuja kati muno kama Billie Jean. Wazee dili nini, ase mna kili nini. Mina siri ya mjini, na utajiri ya mini. Najua mina jichambua kichambo. Na nyoshe uhalisi ya limuche uolo kuwele wa mambo. Seki ukumbele baki misele umajuto. Milupo kwa tele baki madusko mfuko wa mafa.